ما قوم احرارم از دل مسلمانم ما لشکر اسلام پابند قرآنم ما قوم احرارم از دل مسلمانم ما لشکر اسلام پابند قرآنم